Anubhav Jnana. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما البخاري قلنا كتاب الوضوء أما نقول باب بيورا عن شيخنا لألا سنما an ba ina ala fɛ ala k'an dɛmɛ a fɔ cogo ɲuman na ala ka fɔta faamuya di an bɛɛ lajɛlen ma. babu nin bɛ kuma na fɛn min kan o de ye albol filima idaim ji min sigilen bɛ a nɔ na n'a tɛ boli ka ɲɛgɛnɛ k'o la. I n'a fɔ samiya na sisan burusi kɔnɔnaw na ji bɛ sigi badingɛ dɔw kɔnɔ mɔgɔ ji mɔgɔɲɛjiw t'a la o ji n'a ɲɔgɔnna ninnu madama n'a tɛ boli fana man kan mɔgɔ ka ɲɛgɛnɛ kɛ o ji ninnu na ka d'a kan ni ɲɛgɛnɛ kɛra la n'a tugu tugura laban ji bɛ laban ka kɛ ɲɛgɛnɛ ji de a bɛ nɔgɔ a tɛna se ka mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ bilen bukari b'a fɛ ka kuma o masala de kan a y'a ɲɛ o de kosɔn a ye baabu kɛ bawuli filima idaim baw bɛ kuma min kan o de ye ji min b'a nɔ na ka ɲɛgɛnɛ kɛ o la k'o kiri walawala. bukari ye hadisa in minɛ mɔgɔ min na o tɔgɔ ye abul yaman o fana ko mɔgɔ min kibara o ye shuaib ye o fana ko a ye hadisa in sɔrɔ abu zinadi de fɛ o fana minɛ mɔgɔ min na o tɔgɔ ye abdurahaman bono hormus u b'a wele ko aaraj aaraj de hadisa in la kala abu zanadi ye k'ale y'a mɛn abu huraira fɛ abu huraira fana k'a ye hadisa in mɛn ala ka ciden fɛ o ko ko anw de ye manto laban ye anw de ye manto fɔlɔ fana ye kiyama kɛnɛ kan yani diɲɛ labɔ la ala kɛra manto de laban ye o de ye manto laban ye manto foyi tɛ ala kɛra ka manto kɔfɛ parce que ale de ye kira laban ye kira foyi t'a kɔfɛ ɔ sabi ko na yani lahara ka tila ka kɛ manto fɔlɔ ye min ka ko bɛ ɲɛnabɔ manto fɔlɔfɔlɔ min ka ko bɛ ɲɛnabɔ lahara o de ala kɛra manto ye. siratu tɛmɛnin na ala kɛra manto fɔlɔ de bɛ tɛmɛ alijinɛ donni na fana ala kɛra manto de fɔlɔ bɛ don yanni mizani na yanni olu de fɔlɔ ta bɛ ɲɛnabɔ lahara ko o ko n'a bɛna kɛ a bɛ fɔlɔ ala kɛra manto de la ne mana ci ba ma o kɛra manto ye min nana laban na nka lahara ka tila ka bila ɲɛfɛ ko ɲɛnabɔ la ala k'an bɛɛ lajɛlen ka ko ɲɛnabɔ ko ɲuman alikiyama donna nka halisa min filɛ nin ye. buhari ye baabu min dilan n'o ye ka ji kɛ yanni ka bawulu kɛ ji la ji min tɛ bɔ a nɔ na ji min sigilen don ni halisa in relation foyi t'a ni baabu ni ɲɔgɔn cɛ nka buhari y'a n'a kun min na a bɛna a ɲɛfɔ ni ala sɔnna a ma. o tuma na halisa min n'an bɔra k'a fɔ nin ye ni halisa mashuhuri halisa dɔnnen don halisa in ye halisa kola dɔnnenba ye o tuma halisa in nasira an bɔra ka halisa min fɔ k'a fɔ ala kɛra manto de ye. laban ye diɲɛ sigi la olu de fɔlɔ ye lahara ko ɲɛnabɔ la nasira min nana n'o sanadu min nana o halisa la o de bɛ na ni halisa kelen fana ye an bɛ na min lakali. ala kɛra ne ma ni ci b'a ma ko ji o ji bɛ a nɔ na n'a tɛ bɔ a nɔ na k'aw kana bawulu k'a la Ubona diane jiminte guri yigana nyigana kala ubona katla kanyigana kola katla ki kwala omoga ngake jimina te bole katla kanyigana kola kalaba kai kwala tuno moga ngake ere be nyigana mingala wano ko ewe tlaga iko ojikene na tuguni ere nyano ko kola jiwo jinate guri imanga nyigana kola ngajimbe guri ni nyigana kera ola jimita nai ngana ataba nona ate boli ni nyene kala halni sie kele manogo na tugutugura abe abenogo anana rewa dolare ko hali kana do ala kiko jimite boli ko dinga mi jite boli hal nasro mana bukhari la kana ga mugo kele mana do ala kiko flana wanga ko dore akwa lawa jibe nogo imanga nyene kala tukamna imanga hali do ala kaiko jioji na te boli na hal nagacha nibe ko ala iba ji ta de ka bo kenema kasra ji ko ala nga kana do akona kiko kada ka kuli ba no ma te e baulu ke ma o bla ji ne me ji nga ji no ale ni ba mu bi ne mola buari o ke ba bi ida ulqiya ala zuhri musalli qadarun aw jifa mogon me sella sa abirle sella dogana kana ndogo do bua koka walma kana fensu do ko bua koka lam tafsudu alayhi salatuhu umi kerala ka to sella ko ta ka silike mogon birle sella do na kana jufara ta ka blaka fenole ta ka blaka ka birle to sella hal nasra fe no gara chugo chugo ma dama do blala ka to sella o te aga silike ko Abdullahi ibn Umar tun kera na fi jili ya ga finna na jili ya ga finna ka to silla ababu wala katla ka tubana ka siri ibn Umar tun bete na jili ya ga finna ka to silla a ta tilti gare ababu wala ka suroka yami timani aka siri ابن المسيب فناكو ني سيدي ان شعبي فناكو اذا صلى وبثوبه دم او جنابه كن مغم سلا كسر جليل غفنا والما جنبا نو نو يعني حقاقته من نيونا نو وبي غفنينا والما ني سلا كسر افلا كرما والما مغم تعملون نجيتون تابلو obmanani imaji soro yeta mumta ni sila ilawana ga jisoro kasra wakati tobe ko te tiga ga silika do ko ra tamunu farani sita te silika momin sila kasro jiliba ga fidina atunta don ya don ka to sila ka ko jiliba ga fidina walma ay janaba no ya ga fidina no imani atunta don ga silikon ya don ga foka ba ga fidina wal mugami re fil la qurama ka siriki yesi fando la mite qurai wal ma re mugami bi ama jisra ayata amuta hal na la wana ka jisra ka sura wakati tobe ubma nunu munu fara ko ni sire tege uga sirika sire munu ga sire nunu ka sik na tala yani bukhari ada lu go mugamu na tabina ada lu go ulu de ro sayyid ibn al-musayyib ani shabi mamba fa munna ka foni nogo be mo ga finna nogo mi yani ni ti se ga bwala ni ti se ga bwala mo le famia opmana idu ma da wa kama ka kala fana opmana ni se la no ga se li fentala na na tre se ga bwala de be fere ga ka bwala ina fa ibun mara ga bara wi ra ti gamna ni jili ba ga finna ka ba abwala o ni se ga ni bwala ibe o bwala Hadesana Abidan alsami nana ola bukhari o daluta abdan na abdan wa ya mina afala o ya mina shubara o ya mina abu ishaqala o fana mina amru ibn maymununa o ya mina abdullahi la ibn masudi ala jinan rama alaikum bayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masajid dunla ko ala kratu sujudla dana fisilla al kawale krefe rasul islama ma fanga soro kosebe rasul ala ma hijira ka kamma ga ya madina folo ah ako sanadu wera nana mito sira fanai wa hadathani ahmad bin usman bugaro ko kaya mina mo ahmad bin usman ye wa hadathana shuraih bin maslama taala ويا من إبراهيم نانو فا يوسف يه النبي أن يسأل إسحاق عليه فا يوسف ويا من أبو إسحاق على وكو كو أمر دي هرسان فا ينوي ميمون دي يه كو عبد الله بن مسعود وفنا دي أفو عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت قال قرات بسلا الكوا يرولا يعني الكوا كرفه وأبو جهل وأصحابه لم يجلسوا. ويا سرى ما كفروا أبو جهل أنا تجوع وسقى به الكبا لم ينعي. إذ قال معروف لك. وكفر من وسقى به نجع نجوع أبو جهل هو كان تجوع ما. أيوب ينجي وبيسلا يسوي بني فلان. كو كرسلا كوجا نجمة توسو جم سكتو تكناناي. فيقول على ذلك محمد مثل سبع. Mamoru besela na sujudi ke bita ka tabla kola nyame to so ya na kona fe demi bo mi wono kuni o ku dala ne ra dala ko jom se ka tota mamoru na abisela na sujudi ka dala ba a abu akola jamana bola kuna gona wilila otara to so ita kana nai ayala kra jate bina mamna ka tara sujudi la atara to sey bla ko ka ka to sey sey la ya bla ka mangu fulan nyo ka chefana ya ne bul masudu go ale ya laje na sey fo itale ale tira fo ke ni fa ga tumbale la kale kbe do kranu nyo ka che me ko sey tumtale ya na ko ma ka suru nuno kile ga ne ga kira la ubu ka yele ube ka yele fo mo mi kene fe fu da ka yele bulu ni ba da kre fo mo ni ba da kre mo yele bulu ra so ala kra fo na be sujudla ama so na ku bo kro ta fi o ka bo ya ni sujudla fadim so de na no fatima yi bo na kana to se nyu ni ngabo afakola kira sura ga kumulo korota na man ci ba ma aya kumulo korota kuma na asalla ka fo ako alambi manu kurashi we awudana ayo fo fo shi yasaba asako alihi yidda alihi kuma na o gela rawu ma fasala kara udana danga ima be uma munasudu ko wakanu yarawna annad da'wata fi dhalika al-balad parce que ko resu kun dale bala ka fo magan dugo be jabi o la u danga ama be uma kada woraka ala kra la bana ku ta to ma klingle ku danga aku ala mbi mani abu jahali wa alika be mutu rasulullah ala mbi mani utu batu yenu rabi adenye ani sheba pana no rabi adenye ani walid be utu badenye anu me ya ne khalafu de anu ku bata no faya bu mu aiti ye wanda sabe kay mo wolu lana fo kale haklite o togala kra o kle ngale bela jene danga min chogo ina dokmana kuma la kala ko no ibnu asudi walladhi nafsi biyadi kale ba kale masala ale ni masami wolo kola kra mo wonu danga ni ku jate klingle klingle badru kelala do ngulu klingle be suira badru kola ngulu kono amo ko be su ale abe su kono okora danga yu be mene badru kelala klingle be raje be tura la sima wala o bona mba fo mu na bogare ba mu dane ga ni we o de ni no kra mo ko kola ki to sila atika siliti mo ra na kana no ko bo kola ki to sila bogare ba mu ke ora de ono gami bona ga ki to sella atiga etiniche ina fami nyoga na flaga krasoro yani babu ga hadisa konnana adini nuna kara abu akola nga ama agasiri kinya kama agasiri ga fuka ta dafa ama agasiri kinya kama ulani no kai kara mo kan to sel la tira esiri shi ne babu ye nimekuma mi ngawe kari ye yani buza ko ore daji wal mukhatani kari ono nyoganawo noye mugami nga fini soro o kire jume ni kari ga fini soro walma ni daji ga fini soro o kire jume nasra no gara walma na ma ndogo kuma bina boli ode ka ora wa ko noye ibnu zubairi ye kaya mne misbar la ane kaya mne marwanna kala kara bora hudebiya kara wakati domina samina ala kara kumta maga kapta umurala ni maga ngako asan umura kabwama benga no temana no nyoka cha yoro la ni umura imbora ma dongo sana o sanana hadisa fo hadisa ngaja ngabukari moga be yoron dollar dron aba fe gole lakari urla ira hadisa ne muala ko kata ur wala dira tuma ngata kanai ama na sana de pasaka mago ta bela kana na be ko ala karama karifu fiya do illa wa hashi ka fi rajul min funa karifiye ka seri afta bin sabara ta kono wera bu jo ka ma kono na fi dro ba ta u ta kono kuma nu ya mine fana ba a trege u nyedala ka tla ka trege u farla fana wajildahu anu ba trege u gudula ba trege u fambela kuma bukhari fle ka ngel dalde ka ira ka fo kari nogalente daji nogalente na nogalente kreate sabobla uka muwira la na daji tu uba mneka muwira la na kari tu uba mneka amuwira la ukumana ngadona yili famia ala kadaka khususia ile halina surabi karamogo do uwira bla plasila unamanka nga jamona kono do uwira ga walujie ubu karu fia uka mbogo bata udaji uka mbogo bata halu kuliji uka mbogo bata minanjwa akoro kabla jireta sabo uye ni famu kaniga jonga khususia ala kra ne mona ci bama ibi donna do fana mi fu ala fana ala kra ya ke evenement no de kama don kile ni amake wakati be aya ke hude biya sana de aya ke yi mun kama makan kafiru nana ubuna be nga si unu nyoko che ubuna ya ke de kama makan ngau ka do nga fo ku nunu bi ala kra pe ka tsaga mina na ku ga mi nga dro wiso nga ke no te ka ku ta ga ko ra ko do ne kafru ba ga ga likama parce que mo kan ka unana unala kra na be nga si unu nyoko che to ma isa bo bla ka dunu ko de kama don ma nga ga ro nga fo ni nga mo ko be ni kanu tuga mna u ba da ji ta tuga na ba khar ta tuga mna na mi fo mi so nga ke wala sa ga kafru sran sran nai ko no te kra ga ta bu le tun te re ka ku ma ka ga ko parce que ni ri wa la je am nyoko na ma de le ka la ka yoro si ha le sala ka kra ko na gra ni do yi don ala krama da gaire ko nin kuin kama doro don na do yo fara udun fana da dukan mai me hal na ma nyabe ke ala kraka khususiya de ata ke fen lab la le ko kramu ga ga sina yire bla bla sila ke ga tin zigi ke waluje mo ge daji ta ke kare ta ko pesa kra ala kra la ata ke ti don kaira de don na gure ko fashion a ujma jariyan amalu as sahaba wal masalaf saboga barabula mu nga aw bogar de kunye mo gaye don no bena kan hali khilafu tala ka fo afdalul umma ba'da ar-rasul huwa Abu Bakr ala kra fatule ma fe ala kra man to jonga sana be Abu Bakr dilo kra khalifa nga mugo shima kharita mama da jita don mugo sira wal jat sa Abu Bakr ka wal jani ko nama Abu Bakr bole ma fo Umar nana Usman Ali khulafa rashidun ala kra da bo mun mangtu fo ka fo ko khulafa rashidun ulum mugo shimu yere bla plasina mum no kra khalifa ko daji ga tawo kare ga ta me bore mo gosra onga jono kono bu ga daju flu mo go ba ta karu mo go ba ta lu kuluju ba ba ta ka amuira la ko le wal jumi ala ga ambra je ne kisu hakila jugo dun mo dam bugare ya ga dalle ka ira ka fo daji ga sanu kare ga sanu no talak rate sabo to u ga amuira la hal sami nana na bugare amne ibn yusuf la ويامن سفيان نا ويامن هم الطويل لا o y'a minɛ Anas ibn Malik la o ko ko alakira y'a daji tu a ka fini na na misiri la jama cɛla sa na daji b'a da kɔnɔ a b'a tu a ka kunnabiri la parceke u bɛ yɔrɔ min na dɛbɛ ni cɛncɛ ni b'u sirimɛ misiri kɔnɔ a b'a ka kari n'a ka daji bɛ tu a ka kunnabiri la k'a jɔsi ɲɔgɔn na kira tun b'a kɛ bon ni daji nɔgɔlen don kira tun t'o kɛ nin bɛ dalilu Bukhari bolo ka yira k'a fɔ adamaden daji a ka sanu mɔgɔ de bɛ se ka ɲugu a la ka fɔ kari filɛ ɲugunan na mɛ kura tɛ k'a nɔgɔlen don dɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ ɲugutɔ fɛ ɲɛkura dɔrɔn de kari bɛ ten daji bɛ ten nunji bɛ ten i bɛ ɲugu a la mɛ k'a fɔ ne ye n ka fini sɔrɔ a nɔgɔlen don la a tɛ don hukumu kɔnɔ yanni a tɛ seriji bɔ mɔgɔ ka fini na a ka sanu. Abu Abdullahi n'o ye Bukhari Bukhari ko. O tumana Ibn Abi Maryam n'o ye Sayyid Ibn Hakam Masri ye u b'a wele Ibn Abi Maryam ale ye hadisa in fɔ yanni ka kuma la janya ka kuma caman fɔ a la i n'a fɔ a nana cogoya min na. Ale ko k'u y'a minɛ mɔgɔ min na Yahya Ibn Ayyub. O ko y'a minɛ Humidu Tawilu la. Humidu ko. O ko a ye hadisa in minɛ ala kɛrɛfɛ Anas ko ten i n'a fɔ an bɔra ka kuma min fɔ. Kala kara tun b'a ka daji tu a ka fini na. Nin baabu ye nin b'a yira k'a fɔ a tɛ daga mɔgɔ ka seliji ta ni buwasɔn ji ninnu lemuruba bisilen o ji ninnu n'a ɲɔgɔn b'a fɔ buwasɔn dɔrɔn a tɛ daga mɔgɔ ka seliji ta ni o le hali jogo dɛsɛ b'i la i tɛ seliji ta n'a ye i bɛ taa mun kɛ. Ani fɛn fɛn bɛ mɔgɔ su bulon n'a ɲɔgɔnna o seliji ta ni nin si ye. Hali n'a n'i y'a buwari ye a kuma na directement parce que masala in khilafu de b'a la mazabu dɔw b'a kan n'i ma ji sɔrɔ ni nin ji ninnu tɛ ko jiya tɔgɔ b'o la lemuruba ji ko jiya tɔgɔ b'a la a bɛ se ka seliji ta n'a ye mangoro ji Abu Hanifa ka mazabu de nana n'a ye ten o de la buwari babu de la ka jɛya ka fɔ k'a ti ɲa parce que ji mutilaku tɛ o ji mutilaku tɛ a ti se ka kuma ko ji fo fɛn dɔ ka fara a kan ko lemuru ji mangoro ji. O tuma n'o fɔra ma dɔrɔn a bɔra jiya tɔgɔ bɔra a la mɔgɔ mutilaku k'a fɔ ji gansan seliji bɛ taa ni o de ye mɛ n'a kɛra taki de ka fɛn dɔ fara a kan dɔrɔn o y'a bɔlen ye k'a kɛ idafa ye o y'a bɔlen ye jiya la o la Bukhari babu jiya directement k'a fɔ buwasɔn ji ɲɔgɔnnaw fɛn min bɛ mɔgɔ su seliji tɛ se ka taa ni o ye hali n'a sɔrɔ fɛn sanumanw don cogo o cogo seliji tɛ se ka taa n'a ye n'olu dɔrɔn de b'i bolo i bɛ taa minnu kɛ i bɛ seli i tɛ seliji taa n'u ye quoi. Hasan fana y'a jira k'a fɔ k'a kɔnnen don Hasan Basri ale nana n'a ye k'a fɔ k'a kɔnnen don mɔgɔ ka seliji ta buwasɔn ninnu ji la walima dulɔ n'a ɲɔgɔnnaw ji la yanni Hasan nana n'a ye Bukhari ma sanadu di yɛrɛ nka a bɛ yɔrɔ min na Musannaf Ibn Abi Shayba nana ye a nana mɔgɔ min ka sira fɛ Sufyan Thawri o y'a minɛ Ismaili Ibn Yani Muslim na o de y'a minɛ Hasan Basri la Hasan ko ko mɔgɔ tɛ seliji ta ni nɔnɔ ye. Boisson fana seliji ta n'o fana ale y'a le yanni o de y'a sanu yɛrɛ matini nɔnɔ a tɛ daga ka seli ta ni nɔnɔ ye k'a fɔ ji tɛ n bolo walima boisson dɔrɔn a tɛ daga k'i ka seliji ta ni o n'a ɲɔgɔnnaw ye. Abul Aliya fana yira k'a fɔ k'a kɔnnen don k'a ti ɲa i n'a fɔ o fana ta nana Sunan nali Abi Dawud a nana Musannaf la fana Ibn Abi Shayba ani Darakutuni ka Sunan na a nana olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye Abul Aliya ka asaru nin ye. Kara ka fɔ buwasɔn ji ninnu a tɛ daga mɔgɔ ka seliji ta ni o ye. I b'i da muguri o de ka fisa mɛ n'i seli la n'a ye fana fɛn t'a la mɛ min ka fisa o de ka i da muguri ka a bɔ i da kɔnɔ. A taw fana ko. K'ale ka tayamumu kɛ o ka d'ale ye ka tɛmɛ seliji ta kan ni buwasɔn ni nɔnɔ ye ale ka tayamumu kɛ ale b'o fɛ ka tɛmɛ seliji tali ni nɔnɔ la walima buwasɔn na donc wala ka fɔ ni buwasɔn bɛ yen nɔnɔ bɛ yen ji tɛ yen i bɛ tayamumu ta nka i tɛ seliji ta buwasɔn na a tɛ ta nɔnɔ fana na Bukhari ye mɔgɔ minnu ka kuma fɔ nin taabinaw de parce que Bukhari laada la a bɛ halisa marifu fɔ n'o ye alakira ka kuma ye. N'a m'o sɔrɔ babu min na sahabaw ka kuma n'a m'o sɔrɔ tabiinaw ka kuma o bɛɛ kun ye jumɛn ye a yɛrɛ ka kuma kana sɔrɔ diinɛ kuma la ولا با بازي سلاف نوغا كما كان بارك نو على كما كما كان فوي كنا سرا اكا كتابو كن وغرك جيجا كراتيني حدثنا علي بن عبد الله ابي هرسامينا وكاي هرسا باويرا دالوي ايامنا علي بن عبد الله لا وفنا كو وي هرسامينا سفيان لا سفيان نغا من الزهر لا ابن شهابيه ويا من ابو سلامه نا ويا من عائشه لا صلى الله عليه وسلم قال ويا من علاك علاك من شبه معكم كل شرائن أسكر فهو حرام كل من فهو من فهو نبي مغشو كل براجرين يحرمي بأحرام يأي جميني أبي برا من يأي حقل الله ودي أحرام يأي هنا فهو أمسك أفو أن نغلينو جلون نغلينو فهم فهم مغشو أبي فهم نغلينو حرامونو ونغلينو نعم نغمينو دونا يمين فالا ما نويدو ما ديته وكورا جميع النغو كورا ديبالا بس كبنا بمين يدام علي حقل لا أبي حقل نغو يبوي حقلك ما أجي يرى يرى تفين نغو لجي ناسرا كريما كريما بوالا كون نغو بالا لون ننتو كيريه بس نيالا نيود لدالا كاكاي نيو كبلالا كجيكالا كداجيكا بلا كليسبا أبما صفيت فويت نانيامي أبي حقل يلمود نغو يراني nga nokote na tra farukuma kunima ko kan no galen o nokote wala dona ko kan no gay mana wide koro de bala nga madi tare mada macerire an no galen te rezene kerai nyore kerai kabade kerai ru dajira ka tiga me wiile mana ka gablo kala halaile mana nga jino galen te nga no gay mesro abe barami ge hakinda ode an no yoray babu wasu limar kacin a bayar damar wajen ne babu wasu limar kafa jiliko kabo a fanye dala musoka jiliko kabo a fanye dala kwanar abulali ya ko kuka yani jili joshi kabo a lesena fasai ka lesa jogunen lo dowara ka fomo ka bisika mogo bla ka basi joti ka bila ibisiko kai deye a chemana musoma be ina fo bugare babu yere kete musum sira basi ko ka bo afa nyidala hadasana muhammad ibn yani salam nimna na muhammad la bun salam bun salama wala wala sufyan ibn uyayna ofono ga amre sufyan ibn uyayna na uyamna abu hazim na sama min sahla min sa'd al-sa'idi oyamne sahla noy sa'd denye noy sa'idi kai wasallu nas mogodo tuya anyininga anyininga rawati bina nabna jabili ga ko mogoshitu te ale na ache sabab nyininga ra anyininga le mogoto te ale ni ache mi ga kuma lakan biyani ninga kola kra jugine uhudu kalerala kuya furakeni muni ala kra jugine uhudu kalerala aga jugina we muni kala ka furakeni we ako a ni ndo na ko ko mugate dugma kolo sanfe mugambe onyero ngate malika sabake ni ufono ye sahal bun saadi ani ninga ni ngali mina ala kra furakara ni muni a jugine uhudu kalera ko mo goto do bi kate malika ko ali de kumta aga ne ga dogi wumin du kana ga kale kana afta walma abtore do ji gora ka jita kana nai wa prati mo da usilu na bati hin bo mana ala kra red de muso ali muso o be ga ji ta ga jili ko ga wala kra nya dala we bi ne ta bi jala ne ta yo de jini yore noro alaka daga juginda dalaka aga juginda furakani wodi binjinni yode gaga afurake kubna bware babu ke jme yode kayra kafo musoka jiliko kabo a fanye dala kubna bashi foite olambo famia hadisaina ani furakari yere kani fami yafana noye ka binjini ka daga juginda furake amukuna بابو السواك نبابي يكما من أول قسن يميني وقال ابن عباس ابن عباس كو إن النبي صلى الله عليه وسلم قسن قال تراسي على كراكاسو كايا أنين تركي يعني قسن كايا أنين تركي سنة أولا دبت لفسلة تمامنا أي أنين تركي بواري حدثينا كاكي مؤلقي نجوينا يعني نيورينا abna na ye tafsir konna na ne kitabu nyira konna ye tafsir kitabu tafsir la ka annasra bala jire nye fo yono ngaya aya ke mu alla ke ama sanadu di akodra wa kala ibn abbas sanadu sharik ibn abi namri oda mena kurayb la kurayb ya mena ibn abbas la alsan ya na muslimu fa na kono ne sai muslimi حدثنا عبد النعمان. حدثنا بابو البخاري من أبو نعمان. حدثنا حماد بن زيد. أكايا من ويا من حماد بن زيد دلا. عن غيلان بن جرير. ويا من غيلان نانو جرير دي. عن أبي بردة. ويا من أبو بردة لا. عن أبي بكر. ويا من فرالفة أبو موسى الأشعري الله جنده وماكو. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستند بسواك بيده. kale nan ala kra fe no nak shibama an nan asro kra be ka jin tre gani gesey gesey mne babulo abega an jin tre gani ya ko abega fo gesey mi ko nana o abeko fo yani na fo mo mba fe ka fo no wasiwa ko fi o asro gesey ba da ko no wasiwa ko fi gesey tun ba da ko no ya anna ya tanawa abega o fo na fo mo mba fe ka fo no حدثنا عثمان بن عمر بن غير دلي كفو غسنيمي بارايميني اسواترا كبالا كراي رمان شيبام غسنيمي كي نين تركن غساي فين سواتل نو كبو على كرا نو كسا بابو ير دلا كبو تورا كو يعني اسواك حدثنا عثمان بن ابي شيبه ايروا ورا نانا يعني بابو لا بكاري ابن عثمان بن ابي شيبه لا وكان من جرير لا ويا من منصور لا عثمان بن ابي شيبه من فلاني علي بالماكي ابو بكر بن ابي شيبه من مصنف لا بو بلاجني بي فالا نو ابو شيبه بو مو صبره له تنوير بب مي فالا بك ني كرامو اي بك ني دوني غلا فنا نا مو مي بو كولا دوني كوسبه كوسبه كاتمو بيغا وي ابو بكر بن ابي شيبه وره كتاب لا غتو مصنف bware kala nga wa ube bolo buna be sheba de dunu bela jene bolo nga bwar ni mi re dona nga bwar ma ga harsa kre na ga sa hiko no aba ga harsa na rore nga ma fu na ga sa hiko no nga ga wa ka cha muslim na kono kosbe a muslim nga babu ka dogo bubakar ga harsa ta sura babu na muslim nga sa hiko nga bwar ma ga harsa kre na ga sa hiko no kasro usman min flene alek mulu bela jene ne donina ويا من ابو وائل انه منصور ايه ويا من حذيفه علي بن الجمان وكو كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل قال لك كرات كرا ناوي لا سوف كاف ما اني تركني غساي انفو يروا دون نانا يعني بوغاري كلي مون بابو فاور في كاكي ارسمو الله كوي aba fola kola karatu kraisha rakmana kola krako asiwaku mataharatun lilfami mardatun lirabbi ko gesebe bugo yi sania abi alaka jem fana soro bugo me gesenyi abi yi sania ala fana be jema gesenyi mi kama fana bugari na nanaye babu rala ahman nanaye musnad la nasay nanaye musnad la yani sunanna arsa baraka farsa sohalendo ka fo gese nyimi abe da saniya abe alaka jem fana so babu da fi siwa ila akbar ne babu ye ka ra ka fo gese ka di mo koroba ma afana afanu ko dana so to mo mo waye ko wi har semne sahur la no juwari ade asokru mun juwari ya ويا من النافيه النافيه من ابن عمر لا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كلا نمان شبا معكو وأراني أتسوق بسواك قال السجرة كايري أبيك أجسني كلا ليا فتى على السجرة كايري أبيك أجسني فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر oh comme rafla nana lima kelinga koro kelingi wa sura lewe ka gesani mi ana wali siwa wa asghar min huna kalet ma fe ka gesedi fitini ma min shiga dogo aqila li kabbe ubuna ka furale ka ka di koro balende ma ana ma tuhu ya asghar min huna ufla la minga koro kale gesedi uma ubuna min famyanna wode ka ira ka fo di wa fe ka fendi mugafla ma yani minga koro ibi fola odela kadi uma mugafla wal ma nasra jamana jamabi kerefe tiba fe ga fendi ibi fola ga joma minga koro nga nasra mauvi kinian fani ni an fanse o fane fran fasi awore ni ba di ba fola kinian fam mogola nga nasra position bina kinian fam mogotula ibala je jonga koro ibado de ma ina fa ni wa ka jidi jama kuluma jama jole mi nyafe ibna jiduma ugumi ibala je jonde ga koro ibado foloma ebi koro ko jate mi na orola na nasra o mo osi le mi kini ni wa na fe ibna di ba folo kini an fa mo ola halulu ga do ibada dam na yidira ina fa la kra re o nyona sawati akuma fe ga shero kuma wulo a umi obma na buna wasi kuma kini an fa fe ga hagedo mo koro ba nu an fa fe a jeni guna wasi fe ko ala kali mo koro bo mo wa parce que ale dimisa ko no kale ga hage do ataja ga hage ko ko ga dale ni wala ka foni mo ko bi kini ni mo fe bo fola ka do jama kini an fa mo ko ngo be la halala kini an fa ngo temina ibala je jonga koro ibe fola ka do le ina fo de flaga fa mi an hadi sala anti mbebe munira kayra ka fo gese ni me fe fe mi na kapsa ni ay kira sugura ay lala abe ka gese ni wara ka fo baradu barami kel kafsa la bugare na ka gese babu konnana wara ka fo gese ni kafsa ni amore famia hadisani na wala wala abu abdullah ko ne bukhari ko hadisani nuemia akuma fo ka kusurnya ama janya ka amne ibn barak la oyamne usama la oyamne nafila o fana mun ibn marla ina fa baraka allah kala tuka mun sisa no har sakine do babu qabli man bada ala al-wudu ni babu kuma min ga ni mugam shira kasra sirji bala o kafsa yani ki dan sirji e kashin sirji ni mugam yo ke koi bara bara min a kafsa hadathana muhammad ibn muqatil har samina na babla bukhari amne ibn muqatil la ويا من عبد الله بن المبارك ويا من سفيان ويا من منصور لا ويا من سعد لا نوي عبيدة دي ويا من سبا من عبارة بن عازب عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرا نمان شبا معكم إذا عديت المجمع كوني نانا إدارة لا نبا فكي داسو فى iwe sirji min taga sele ki go nyona ta de kasro kida sufe ko ne wa fe kai da ro be ni tante be bulo mo wa kriti ji ala re iwe sirji ri ta ki da ode kapsa ni e sirji ta ni bi da fana ki da kini an fan kere de fana kan iwe sura ga fo ala ne nyira kulun e ala de wa ala nye nga ko be to e ala de ma ala ni ko ire den ila kura nye jigi be se e ala de la e ala ne ge kama ani enye sra nye mbo be ka nye singa ta e ala de ma ta rote wala minja sing yora fana te ko mi se ga bo e ala bulo ta rote na bul yora te la rote fodro mi sing e de ma nga ko be ra jelena ala ye kitab min jigin qur'ana ne ni manana andara qur'ana na ya ye kirami fanaci ndara wala kira goniye ni ke ni sara odon sula ki sara silamɛ le kan ka seriji ta k'i da kiɲafan kɛrɛ kan ka tila ka dugawu ni kalan o don su ni sara dɔrɔn i sara k'i to silamɛ kɔnɔna na k'i k'i jija fana i ka nin k'i ka kuma laban nin ye dɛ ka sɔrɔ ka sunɔgɔ dugawu nin kɔni i ka kɛ kuma laban ye ka sɔrɔ ka sunɔgɔ o tuma na yanni kuma lakalila ko n'o ye yanni bara ye. kira kelen ka dugawu nin fɔ k'ale seginna dugawu in kan kira k'a mɛn n'a sɔrɔ a sera a la o tuma ale sera nin yɔrɔ in na. ale sera nin yɔrɔ in na ko ala n taara i ka kitabu la i ye kitabu min jigin. ale ye rasul de fɔ ala kira ko wanabiyika ledi arsalta ale ko nabiw bɛ yen ka rasul bila o pilasi la. kira ko ayi k'a kana yɛlɛma k'a to a cogo la a kana yɛlɛma k'a k'a fɔ dɔrɔn nabi ɲuman min ni i y'a ci nka ale ko ko ciden min ni i y'a ci kira ko ko ayi k'a ma fɔ a ye ten ale ko ni nabi ɲuman min ni i y'a ci ko k'a to o cogo la. bon n'i ye nin lajɛ nin y'a ka misɛn cogo la kalima kelen k'o bɔ dugawu la kira ma jɛn n'a ye o kalima kelen ka bɔ a la. bon anw dun ka jamana bɛ kira yɛrɛ ta bɛ fili ka dɔ dilan aw yɛrɛ ye alajabani ala kira ye sɔli min di mɔgɔw ma salatu ibrahimiya o sɔli min yɛrɛ jiginna ala ko kuranɛ kɔnɔ ale ala bɛ sɔli kɛ ala kira kan ani mɛlɛkɛ bɛ sɔli ala kira kan o y'a jiginnen sabɔ nana ala kira nɔfɛ ko tuma na an b'a fɛ i k'an kalan sɔli la ala ko ko sɔli ka kɛ ka i k'a ɲɛ yira an na kira yɛrɛ ma se k'a jaabi yɛrɛ parce que a tun t'a dɔn sabɔ yɛrɛ f'u ye ɲɔgɔn jɛlɛ ko mun na n y'a ɲininka a la parce que a t'a dɔn. parce que o y'a yira k'a fɔ sɔli ye fɛn dɔ de ye kunfɛ fɛn tɛ tawkifu de don yanni ta'abudu don alabato fɛn don ala bɛ bato ni fɛn min ye dɔrɔn o bɛ to a cogo la a ti yɛlɛma. o tuma na ala ye wahayu jigin a kan tuma min na ka sɔli fɔ a ye n'o ye salati ibrahimiya ye a sɔrɔla ka sabɔ kalan salati ibrahimiya la. ɛ tilegan in na n'a fɔra ko sɔli dɔ nana k'o ka fisa n'o ye a ma dilan ala kira ɲɛna ko dɔ sogora ou bien fɛn dɔ ko salatul fatiha ko ala kira ta bɛ kuru ko o montant k'o fili kɛrɛfɛ. a ka fisa ni sɔli dama tɛ dɛ k'a ka fisa hali kuranɛ yɛrɛ kalan ne siɲɛ wa wɔɔrɔ ɛ ni mɔgɔ min n'i hakili b'i la nin bɛ d'i kunna cogo n'i fa t'i la n'i y'o fɔ dɔrɔn k'i ye fitinɛ mɔgɔ ye ni fa tɛ nin mankan ka don mɔgɔ kunkolo la. ɛ san ba kelen ni kɔ e bɛna nin ko dɔ ye ko ala kira de y'o di e ma kalandenw b'a ɲininka ko ala kira nin di e ma cogo di e ni ala kira tilema bɛn sabaw tun bɛ mun na an b'a d'olu ma k'olu tun tɛ se k'a lase i n'a fɔ ale b'a lase cogoya min na a b'a ka kitabu kɔnɔ. ɛ ni mɔgɔ min taara nin na fa de b'i la mɔgɔ ka kan ka si siga i hakili la kalima kelen dɔrɔn kira ma jɛn n'a ye a ka yɛlɛma kalima kelen ka nabi bɔ karasu la a ma jɛn n'a ye an bɛɛ filɛ k'a kalan bukari kɔnɔ mɛ a b'a ala kira ta yɛrɛ bɛ kuru k'o kirin kɛrɛfɛ ka dɔ wɛrɛ bila o nɔ na ko ka fisa ala kira ta ye ala ka dɔ wɛrɛ yira an na ala ka limaniya d'an ma.